जो इमारत इन लोगों ने बनाई थी, वो इनके दिलों में उस वक्त तक बराबर शक पैदा करती रहेगी, जब तक इनके दिल ही टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। और अल्लाह कामिल इल्म वाला भी है, कामिल हिकमत वाला भी।